Wojtka Budzi.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Realizuję za stołami mikserskimi Halina Leszczyńska. Wydawcą jest Justyna Grabas. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. To jest audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Rozpocząłem dzisiejsze spotkanie nasze poranne od, proszę Państwa, Fela Kutiego. Trudno by było znaleźć bardziej zaangażowaną muzykę pod każdym względem, pod względem muzycznym, emocjonalnym, politycznym, ale też i takim normalnym, ale i też pozawerbalnym, proszę Państwa, tutaj każda płaszczyzna tej sztuki, która powstawała w Nigerii, bo Fela Kuti pochodził z Nigerii, zresztą żegnany był tak jak prawdziwy cesarz. Nie jedna koronowana głowa tego świata nie doczekała takiego pożegnania. Człowiek, który miał kilkadziesiąt żon, ponad setkę dzieci, jeżdżąc, latając na koncerty, wynajmował, czarterował cały samolot pasażerski. No, postać nietuzinkowa pod każdym względem. Jego życiorys mógłby posłużyć w wielu aspektach do ciekawych filmów sensacyjnych, ale też i tragedii, ale przede wszystkim był to wielki, proszę Państwa, zwolennik afrykańskiego lądu. Zresztą piosenka właśnie o tym traktowała, Africa Man Original Gentleman i Fela Kuti. A my już, proszę Państwa, przechodzimy do dalszej części, do picia naszego podwójnego porannego espresso. Pogoda dzisiaj piękna, pada deszcz, jest zimno. W zasadzie można powiedzieć, że bardziej przypomina to aurę jesienną niż wiosenną, ale to już jest zupełnie inna sprawa, bo tak jak muzyka i miłość do niej może nas rozgrzać, tak nic innego nie może wpłynąć pozytywnie i tak optymistycznie na początek dnia, jak właśnie dobra muzyka, Boka i Espel. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak to działa, rzeczywiście poranek jest prostszy, zawsze Black Sabbath jak najbardziej na propsie z Ozzy Osbornem, który cały czas dodaje trochę kolorytu do tego całego szarej, do tej całej szarej rzeczywistości, tak przynajmniej uważa, mówił o tym niejednokrotnie w reality show, które były organizowane w jego domu z całą rodziną, gdzie można by wyciągnąć wiele wniosków. W gruncie rzeczy może być to bardzo terapeutyczne. Ozzy mimo swojego bardzo niehigienicznego do pewnego momentu trybu życia, jednak w oparach tego absurdu potrafił to wszystko, to odium zła z siebie zdjąć i dziś już promuje zdrowy tryb życia, próbę ratowania planety Ziemi i takie tam związane z tym wszystkie niuanse. Proszę Państwa, tak jakbyśmy oczekiwali rzeczywiście na jakąś konkretną informację, na sygnał, no to właśnie tym zajęła się swojego czasu Brygada Kryzys, zresztą uważanej za najlepszą w swojej karierze czarnej płyty, Brygada Kryzys i Centrala. I tak czekamy na sygnał, a jeszcze ten sygnał widocznie nie dotarł. Jest 32 minuty po godzinie czwartej. Proszę Państwa, trójka nas budzi wszystkich. Już zaczyna się robić troszkę jaśniej, bo jeszcze 15 minut temu było całkiem ciemno. Już widać, że niedługo będzie wschód słońca. Już jest ono niedaleko za horyzontem. Najlepiej to oczywiście widać na terenie płaskim albo na przykład na wybrzeżu, gdzie widać nawet krzywiznę ziemi. Mimo że są oczywiście ludzie twierdzący, że Ziemia jest płaska, choć nie do końca sprecyzowane są te teorie dotyczące, jak ta płaskość się kończy i na czym się opiera, czy jest niesiona na grzbietach dwóch wielkich ryb, tak jak w średniowieczu to rysowano ten dysk, czy jest tak, że kończy się w okolicach Antarktydy i tam zaczyna się dopiero kopuła, którą zresztą było widać wystrzeliwując z Antarktydy rakiety, które odbijały się od sufitu. Takie teorie można przeczytać, znaleźć w internecie. Jest tam bardzo dużo tego typu wywodów. Myślę, że czasem tak z ciekawości warto jest popatrzeć na to, jakie zdanie na różny temat mają różni ludzie. A przed nami też właśnie jedna z takich opinii wyrażona w sztuce, bo muzyka jest jedną ze sztuki, to taką w zasadzie wyjątkową, całkowicie nie do dotknięcia. Można oczywiście stojąc przed głośnikiem subbasowym poczuć to nawet w żołądku, ale akurat nie polecam, bo może to na przykład wywołać to, co mnie się kiedyś wydarzyło, przyspieszyć po prostu atak kamicy nerkowej, bo piasek przesunął się właśnie od tych subbasów. Tutaj opinia grupy Killing Joke na temat wirusa. I am the virus i Killing Joke. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No tak, proszę Państwa, i tak właśnie wygląda przywitanie w przypadku grupy Laibach. Jest coraz jaśniej. 4:44 jest taka ładna, równa godzinka. Ja z Państwem jeszcze pozostaję do godziny 6, a przed nami wyprawa wakacyjna, taka, która mogłaby stać się rzeczywiście na dzień dzisiejszy czymś wyjątkowo oryginalnym w porównaniu do tego, co mamy za oknem. Manam i cykady na cykladach. Może i niebo ostrości, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cykladach, cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają, a dyskoteka przez bardzo, bardzo krótką chwilę. Koła widzę i motyli, stopy mam tak. gdzie wino grona, gdzieś ty w swoich moich ramionach. Gorzej niebo ostro lśni, dobrze miał jak dobrze mi. No w takich okolicznościach, jakie mamy dzisiaj, akurat nawet by nie było widać, jak gwiazdy spadają, po prostu jest pełne zachmurzenie, a w górę patrząc można po prostu narazić się na to, że nam naleci woda do oka. No, także, proszę Państwa, nie każdy się może tym martwić. Wiadomo, drzewa, rośliny, wszystko to, co pije wodę deszczową, jest zadowolone. Także w gruncie rzeczy jest to tylko kwestia punktu odniesienia tego, że wszystko jest względne, tak jak to opisał Albert Einstein w swoim MC kwadrat, proszę Państwa, energia równa się tak, tutaj teoria względności tłumaczy nam na przykład możliwość umieszczenia większego samochodu w mniejszym garażu, co byłoby dosyć wygodnym rozwiązaniem. Każdy mógłby sobie zbudować taki bardzo mały garażyk i wprowadzać na niego bardzo duży samochód. Albo też po prostu jakoś te proporcje przybliżyć, że garaż byłby trochę mniejszy, a samochód trochę większy, a to już zależy od fantazji budowniczego i właściciela samochodu. My pozostajemy przy wątku związanym z miłością do muzyki. Breathing Light i Nitin Sawhney. The fighting was a heaviest yet seen in Sarajevo. At the police station, manned by officers loyal to the Muslim government of President Ivan Begovic, men tried to find what cover they could as bullets literally kicked around them. We are free to be free. Czy ktoś jeszcze z Państwa pamięta czasy, kiedy telefon był rarytasem, kiedy w zasadzie numer telefoniczny był czymś w rodzaju wyznacznika statusu społecznego, kiedy telefony były tylko w jednym miejscu stacjonarnie umieszczone w przedpokoju czy w pokoju, chyba że ktoś montował sobie na styl amerykański długi kabel, który pozwalał na chodzenie z telefonem w jednym ręku, drugą ręką trzymało się słuchawkę, ewentualnie nonszalancko można było ramieniem podtrzymywać słuchawkę, przyciskając ją do ucha. Te czasy odeszły już w zasadzie do lamusa. Niektórzy z Państwa, którzy tylko ewentualnie na filmach albo w jakichś opracowaniach mogą przeczytać o telefonach analogowych, w których występowała tarcza jak u rycerza średniowiecznego, oczywiście ta do wykręcania numeru. O takich telefonach i właśnie w takich czasach powstała piosenka Republiki pod tym samym tytułem Telefony. Trzeci koncert w trójce. i myślimy, że nie ostatni. Raz, dwa, trzy, na na na na na na na. Świetny koncert, Republika zawsze na propsie, proszę Państwa. Grzegorz Ciechowski pozostanie jednym z tych wielkich twórców, który będzie prezentowany przez lata, a my już słyszymy sygnał.